سوره نازعات د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره دا یو کم اتیایم دی په نزول کې یو اتیایم دی د کوم اثبات د قیامت دی سره د دین چې د دنیا د عذاب یرم ور کوي اپاغي دلائل عقليه ذکر کوي. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا او زما دي قسم وي په استن کو ملائکه باندې ارواح د کافر لره غرقن په سختي سرا ډېر په سختي تی روحونه روباسي او سم دار غن ور سره لړای. او حدیث کې راغلی دا روح د داسې په سختۍ روباسي ویل کتوت سیخ چې د لوندو مالو شو نه روباسي ور هغه اوازم کوي سخ سخ کوي اچې روزي نو زه په مالو شو ور سره ختی وی وناشتات نشتن او قص نشت اصل کې وی الاخراج برفق وسهولت رایستل په نرمۍ او په سهولت سره او زما دي قسم وي پرایستن کو ملائکه باندې چې د مؤمنانو روحونه روباسي په نرمۍ او سهولت سره ډېر په اسانۍ تی روح روباسي والسابحات سبحن او قسم دي وي زما په لامبو وهن کو باندې په لامبو وهلو سره چګور د اسمان په فضا کې دای لامبو وي او کوزيږي او برخيږي فالسابقات سبقا نو قسم دی په وړاندې کې دونکو ملائکه باندې سبقا په وړاندې کې دوسرا چې ارواح د مؤمنانو جنت ته وړاندې کوي فالمدبرات امرا نو زما د قسم وي په تدبیر کوونکو د ملائکو امرن هغه چې الله ورته سو حکم کړی دی فل مدبرات امرن تدبیر کوونکی ملائک دی دا هغه چې الله ورته حکم کړی یک مختلف کارونه باندې الله ملائک مقرر کړی سپ باران سپ روح قبض کولو اسپ روح چولو الله دای مقرر کړی یوم ترجف الراجفا یوم ترجف الراجفا په کمرت چې او بجړکیږي جړکون کې ای اول شپې لای کی په پوکه واله شي ترجف الراجفا مراد اول شپې لای دا یوم ترجف الراجفا چ او به لړزيږي او به خوځيږي خوځیدن کی تتبع الرادفا ور بشي بشي د دې پسې رستو راتن کی تتبع ها تابع بشي د دې پسې الرادفا اغه رستو راتن کی دین مراد اغه د مشويلې کی فکره قلوب يوم ذو عاجفا زونه به په دغه غرض یریدن کی وی ابصارها خاشعا از سترګي د خاوندانو د زړونو با خاشعتن ذلیلوی ابصارها ای ابصار اصحاب القلوب اغه سترګي د خاوندانو د زړونو خاشعتن یریدن کی وای ذلیلوی یقولون واذا کافر انا لمردودون فی الحافرا اید آیات یادا مانا و سوچ کوئی ائنا لمردودون آیا مونگا ببیارو گرزولشو فی الحافرا او حال دادے چی مونگ پا قبرنو کیو و نحنو فی الحافرا او مونگا با قبرنو کیو یاد آیات مانا داوا حافرا حالت اولا تموی یقولون وائدوی ائنا لمردودون آیا مونږ به بیا راو ګرځول شو فل حافرا حال لمبنتا بیا به مونږ ژوند کړې شو د مرګ نه پس چې مونږ په دې قبر کې زری زری شو نو بیا به مونږ راو ګرځول شو دې حال لمبنتا بیا راو ګرځول شو اذا كنا عظاما نخرا ایا کله چې شو مونږه اډو کی راست قالوا ايدا كافر تلك ادا اذن پدغه وخت کې قرتن واپسی د خاسرا نقصانی دا خو ډېر د نقصان واپسی وی چې مونږه دوباره ژوند دي شو فانما هي بشکدا د هي زمير دغه اراده فتو تراجه بیشک دا زجرتن واحدتن پوکے دیو فیدا هم بساہرا ناسا پی دی دزمک دمخد پاسبئی الساہرا وجه الاردوی توی فیدا هم بساہرا ناسا پی دی دزمک دمخد پاسبئی هل اتاک حدیث موسیٰ ایا راغله د تا ته خبر د موسی علیه السلام اذ ناداه ربه کله چې आवाज ور کړو غوی ته رب دا غوی بالواد المقدس توا پاغه میدان پاک کړی شوی کی توا چینو می توا اذهب الی فرعون لاړش فرعون تا انه توغا بشکا غسر ک ششوی دے فقل ورته فرمای هل لك الا ان تزكى آیا شت دستا سمینا محبت الا ان تزكى دیت چت پاکشی ما د پاکی اسباب د الله د طرف نروڑی چغ ایمان او د الله دین نه واهدیک الى ربک او لا روخم تا ته طرف د رب ستا تا فتخشا نت د الله نه یریگی فاراه الآیت الکبرا نخود لیویدتا فاراه الآیت الکبرا نخود لیویدتا اغب موجز لوی لوی فاراه الآیت الکبرا خود لیوی موسیٰ علیہ السلام دی فرعون تا الآیت الکبرا اغب موجز لویا علام لویا نخلویا دا آیت الکبرا نمراد دا امسا معجزه دا چې دا غي نب مار جوړ شو خول واغت معجزه لویا فکذب ان ذروغ نسبت کړي وغه واسوا او نا فرمانی کړي وا ثم ادبرا او به ایمان تشا کړي وا یسعا اپزمکا کی د فساد کوشش کولو فحشرا راجمکڑی وی لخکری او خپل ملک والا فنادان ویتی واس کنیو فقال فرعون ویلیو انا ربکم الالا زربستا سویم اوچد ورا فرعون د خدای توب داواو کا فاخذه الله نکال الاخره والاولى رانی ول والله په عذاب د اخرت او د دنیا سره دنیا کې په سمندر کې ورغر کا او ډوب کو هپرز د قیامت به جهنم ته وردن کی ان فی ذلک بشک پدی کې لعبره خام خایبرت ده لمن یخشا د هر غچا د پار چیریږي تا الله نه یریږي د دنیا او د اخرت د عذاب نه یریږي انتم اشد خلقا آیا تاسو کافر مضبوطی په پیدائش کې ام السما یا ک اسمان اے کافر ته وځ چې زمړ شمنما بسوک دوباره نشي پیدا کوله نو ستاده پیدائش ډیر مضبوطه او سخت ک اسمانونه وګوره کافر غلی شول نو کم ذات چې دا دمر آسمانونه پیدا کړی اے کافر استا دوباره پیدا کول ورته سگران دی بناها اللہ دا آسمان جوړ کړی دی رفع سمکا پور تکڑے دے چد دی فسواها نو برابر کڑے دے و اغطوش لیلہا و تیار کڑی دش پد دی و اخرج دوحاها او رئیستی درناد دی والارض بعد ذالک دحاها او زمکی د دی نفس غڑو لیوا زمکا پا پیدائش کی دا اسمان نمخ کیوا خو غڑو لکی رستوا اخرج منها ماها رئیستی دی دی زمکی نو بد دی و مرعاها واخد دی چپائی کی زناور و غوان سروی والجبال ارساها او غرون مضبوط کړی دی متاع لکم دا فائدہ د تاسو د پارا ولی انعامکم او تاسو استاسو د زناورو د پارا پیدا جاءت الطامت الكبرى کلچ براشی اغا آفت و مصیبت لوی دا دوی مشپیل ایدا دیتے لوی مصیبت ہوئی بڑی برا جوندیشی کلچ براشی مصیبت لوی یوم یتذکر الانسان ما سعا پا کمر چرایات بکی انسان اغا چکم کوشش کڑو دنیا کے کد خیر او کد شر طول به ورته مخلشی وبرزت الجحیم لمن یرا را سرغن بکری شی جهنم دا چاد پر چوینیه فاما من طغا هر چی هغه سوق دی چې سرکشی کړي وا او ژوند دې د سرکشی اوس بغاوت او اثر الحیات الدنیا غره کړي او ژوند دنیا په اخرت دنیا مخلا کړي وا قبر شاته غرزول او فان الجحیم هی المأوا نو بشک جهنم اغدا غید پات کی دوزه بئی اللهم لا تجعلنا منهم وردا کافر صفات دی دنیا چته په اخرت غورن کای چې د مز وخوی نو کار دکان پټه هر سپریزا اګورا که زمیدار پټی کې دلته دی بانګ وای خامخا بچې پلار دورونه کار کوي یو دی مخ کې شي بل دی روان دي شي بلکې आवाज هم سړې بانګ ویل شي کڅوک نه ابو سعید خدری رضی الله عنه ته فرمایلیو ویجیت ګړو سره مینا ساتي خو چې سهارا کې بانګ وایا ستا بانګ چې کم شي او اورې دو پرز د قیامت بدر ته گواہی کوي واما من خاف مقام ربه هر چا غسوګ دي چیریږي د پېښې د خپل ربنا چې زما برب سره پېښې کیږي ونه النفس عن الهوى او من کړه د نفس د خواهش د تابعدارینا فان الجنه هي الماوا نو بشک جنت غزيد پات کی دود دوی دے يسالونك عن الساعه تپوس کی تان په بار د قیامت کی ایان مرساها کلب ای قائم دلد دی قیامت فی ما انت من ذکراها پکم شکیت دیا دون کد دینا الى ربک منتحاها ستا ربت انتحاد علم دی قیامت دا انما انت منذر من یخشاها بیشکت خویر ورکون کیا چاہتا چی سوک دی دینا یریگی کانهم تبویگنی چی دوی یوم یرونا پکم رزبو گوری دا قیامت لم یلبثو تبویگنی دا یوخ نو تیر کڑی دنیا و پا قبرنو کی الا عشیتن مگر مازی گرد رزی آخیر ایسا دو رزی او دوحاها یا ول ایسا دو رزی